دار پردخ خلاسی دنیاوی امور بانی نکی اچھی ابن الحمام کی فکری چیزے انسان دو خلاس دی یو فراس اس پل دا فقط اندن بلا یا متنا او خوشالی نام باقی مشکلات القرآن کی شاہ انحصہ کشمیری رحمہ اللہ کی کرتی دار امام رابط اصفہانی مقتدات کی ذکر کئی موت سمانا کی روح تعلق بدن کا ختم کی نہم صفہ کی شاہ نقشہ کشمیری رحمہ اللہ مشکلات القرآن قید تک کرو دے آسان لکھی بلکہ تحقیق آنا کہ معنی حیات تعلق روح و بدن حیات ستوئی قدی معنی دارن کہ تعلق روح و بدن سوئی و در قبر اصلا تعلق روح و بدن نیس اور قبر کی تعلق روح بالکل کلیت نہیں کرتا بدن کرنی سوئی بلکہ بقائے روح و ادراک روح کا بلکہ اقوا کا روح اغیل رسول اللہ کے دو دا بدن نا تعبیر پا حیات کرتے و ادا کی روح افاد از بخار از بدن تعبیر پا حیات کرنودا دائی ادا شاہ سے ہوئی رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تذکر کے تازمون لکم تصیدہ لومیہ دا طریق لانیہ مستدر داخل مستدر یو پپا چاہیے گا وڑا بڑا لگے دد یو سل پنجو سلوتم سب سکے شیخ الاسلام ابن تیبیا ابن القیم رحم اللہ جی کرتے ہیں جسو کوئی کلیو کپڑوں کی جنڈی بھی بتا چاہیے حدیث ذکر حیاتهم فی قبورهم لما یصح وظاہر النکران دا سید کی ظاہر حدد من خبر الزیدان تو گو رقم در علم اسنادی تاریخ و حال ہوگی او گو رقم در سند تا نتا دا وفت ہو لگی سند ثابت نہیں ان کو ان پر ظاہمین بھی حاضر ہوگی قبیل الاسناد سائل ہے ہاں آد و نحن نقولهم احیاءن لیکن عندنا کحیات ذی الابدان دا حیات نہیں بلکہ ذی حیات سے دا اللہ تعالی اللہ تعالی تو متحتهم و فوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن ایمانی اور بیان کو اپنے چلے دنیا جن لے اور ناخر کی ہوئی صدا قلوی دوتا نہ بل ان رب ہم تعالی مثل ما قد قال فی شہداء فی القرآن بلکہ دا جنگی بھی خدا اللہ تعالی لکہ سنگے چھے اللہ بھی لیل سیدان مبارکی قرآن کی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم اوغد اشاري ويلي دا لا تذكر دارا لا تشعر غير سورة الزمر آيات وصل يختم سورة الزمر آيات 2 الله يتوفى الأنفس حين موتها الله أهدي روحنا إن قبل سيدي او واخل مارکی او ها او اخلی هر رسول چنی امرو تی منانی آتا خوش کی آغا روح اخلی چی آغا مرد نمی و خوش کی دو او دیسی اللہی روح ساتی آغا چی تنکر کری پاربانی دمار او ساتی سر بلدان سر دنیا تیر آئی گی او گوری چی ویورسل اخرا او لیگی اغفل دیو لیگر شاکت کی ربل بری الہ اجر مسمع دریو لیگی مقرر پوری مداری کوئی اوزر اکر بری اشان نمبری نچو اوزر ناوی نبڑے پرسو آرو داو اللہ ان دریو اوزر تبوری آج چون روایت کی تیجی عادت روح دانت قیامت برمت کی ناغت علی صحیح نصوصو معارض دے و باوت کلانا او گورے سورة النحل کی رشتہ مریا اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون مردي ندي جنوي وما يشعرون او نفويه فحال قلدان ايان يبعثون كتابا يقرد كوليشي وسو بولي بعض خلقه كتاب دان مباركي نمن بوائيو وما يقولون وهو مسجنا يبعثون وهو مسجنا هذا أكثر من ذكر بعض الجنة أو مسجد والذين يدعون من دون الله يدعون وهو مسجنا لا يخلقون وهو مسجنا وهم يخلقون وهو مسجنا دلتا نفي كيف راحة دے آیات سورۃ البقرہ آیات 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تعرض دے ظاہرن ال وہی موائے اذن توئی سیدھی مڑا ظاہرن تعرض دے جواب دے کے نہ کئی میں تو دنیا رہتا ہے اور پاگی کی کون آیا تم اس بات کی سورت البقرہ آل عمران نہ دیا جاتا نو سالی گئی جن لگتا تھا لکما مت کے حوالہ پیش کرے وہاں تو ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اغوری دا انبیاء و جن اغا بربتی دے لذیل شو کی انکار کی نپاگی رکھ کرنے حوالہ مات پیش کرے وہاں دان لا اصل المطالب دې دې تمرین باغ کې ما ویلې چې دا بیا او دا ساده ژوند ورڅخه یې نیری احادیث په دې ځای او محققین څو په حال مفسرین دا مطلب راکړي مسله د صبر نو خبر نہ مراد خبر شرعی سر خبر اور بھی نہیں اور جی خبر خدے گمر خبر اور حدیث کے راجی کے لیا گیا داشی اور داشی اور داشی برابر رات دی گئی نو دو خبر خبر بھی نہیں ہوتی اور یہ خدے گمر کے دن نہیں نو دادا روح سر مسئلہ یہ عادت روح والا حدیث کی کم مسئل احمد ابو داؤد کی دی اغاد علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکرہ ہوئی کہ اللہ یو روح قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تکرہ ہوئی شامت نمت کی اعادہ بدن سے ضرورت ہم و ایزد نفوس و دو بیجر جاتے کلش رسول سے بھی جوڑے کہ روح و بدن جوڑے کی مذاب قیامت کی کی نو آغا حدیث سرد کے اعتبار ثابت ہم دے نشنو سرد تکراؤں دے خطا نظر دے بارک سازان راوی دے ابن حجر رحم اور اللہ ذکر کے تحذیب و تحذیب کی نجیشیت دین علاوہ نور مصوص لکر این مصوص روایت جشنو مرغان کو جزیر کی ہو جنت کی کر دی دنیا جان نائلین و چیچی اگا مقامات کی رو لذت و ایرا اگا بدن تا او قیامت کی بروح و بدن دوانا چاہ جدا ذکر کرے ہو آلی سنت و جماعت کی نسبت کرے چی بدن او روح دوانا و خبر کی اس دلیل نیشتر دلی نصوص سر تکرہ ہوئی امون کی وائی آبا سپڑ لدی تو سوئے بحمد سلورم آیات بولی وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ القرآن يخصر بعضو بعضا آو کسان کی وجہ رشویری فلا احبادین دا اللہ کی فلائیو دلہ مجھریوان برباد نشی عمل نظری دائی و خرافہ نشی عمل سمانا عباس ونی امنا تسویہ سے مجھری عملی نشی برباد او دا ببکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اخل اول و اجماع دامانی محمد نشی دارن قرآن و انکا میتون و انہم میتون مر دے کہنے دار اللہ غبور احمد کی امیریہ حضیر علیہ السلام سلک رباد حبرو نکہ حیات جو بہبرت جمعیت پتہ لگی حیات الانبیہ دوست دعوی کیوں جو سفائی لکے دعویٰ منخنہ دا حیات الانبیہ رے کہ حیات النبی رے حیات الشہدہ رے کہ حیات عام خلقی کم یو گئے من خدا لائیو سورہ بقرہ کے ماں تفصیلن لے جی چھے من دا ہر چاہتا پارا حیات نمو دعوت کو درجے کے دا انبیاؤ کی دسول نوچت حیات دا بردت ومن ورا اہی بردتن الائیو من یو باکن تر کیا بردت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات بیاد نور اپنی بیاد سہداؤ بیاد صالحین دا ممنان بیاد کفار ہر چاہتا دعوا حیات نمو آئیو اگر مقدار کے تصواب او تو دا میرے لئے بعض الیتا مجھول کے چپلے کے روح دا جی دا دہنوان وانا کدر دا غیر کیا ہوئی نابو بکر روح دا ہوئی دارن دا قرآن ابو بکر سوئے چھوک چھتا محمد رسول اللہ چاہ عبادت کل او افاد کی او کل اللہ کی نوحیم لائے دی دارنگا قرآن ذکر کی سورة الرحمن کل من علیہ آفان ومہد اللہ کی نسری او بزور کرتا بے رزاد اللہ علیہ وسلم دارنگا دی سورت میں ہو رہی بین سیب شو بین تکنا پچس کے نمبر آئے کلو نفسیم تاریخ فرماؤت حریو نفس سکن کے دمائے دین وینما توفونا اجورکم یوم القیامان ویقنان پورا بردوری شاہستا جنستا جی قورت و قیامت کی دعوی سوکو اخلاص کے جون اور دن نکلے سے جنت سب یقیناً کیوں کامیاب ہو اور نہ دے دن دنیا کو مقدر ہے جیسے مگر سکر رضو کی تشہد و سر نو سو بولے سورت و سبا حیثل جاوڑ ورکت من قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. معلوم فیر کے ہمیں تو بھی آزاد نہ رکھتے حیات ابھی منی سورت المؤمن کی ہم راضی چلو دشمدان میں پورے سبا لسن ددی وجہ ہوئی غائبار اپنا سوال اہم سوال قوت جوانی ہے موت سے تو ایک قوت جوانی لگی اور جدا کی روح ہم جسد مفردات کی امام راغب کا مان تھی روح گندی جدا کی جسد میں پرتوی دار مان تھی موت عمارت کا مان دیکھنا جو ختم ہو گیا دسور انبیاء اور ہونا سوچی اور قبر سو کے بڑے پھر موت ہو حدیث کی راجی مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے اوسط سے شداب عمار اور ان پر سکی سراسن میں جو روایت جدا کی طرح بیا ہوئی تم بولو میری نا عائشہ سے سر کے اللہ تارا چرو دریا نے چرا زبادی برابر قتل سرینا اور دلی دینا بڑا پیشن بڑا دلی دے بڑا دے من سی روح اگر سے شوئے دے آج دن میں حجرت ہے مولا ہوئی کرے چھے روح قوت اور کچھ ہوئی لارا ہم لوگ میں نہیں داوئے قتل باری کی دا ذکر کی یو دا چدا پر دخی حیات سے بحوا سے ظاہرہ اقل بائی میں مالی گی اصلا کرتا دیر دا دا پر دخی اور دنیا کو وہ رکھیا گیا سے اور ثابت بھی تمام مخلوقات آتا تھا دنیا جو نوشت نے نوز منزل تو آئی آبس مرنو آئی عملی نہیں رہی کی لیکن خلق میں پلانی آبس مرنو اور تفصیل ماں سورت البقرہ آیات 154 کی کرتی بل احیاء بلکہ جنبینی تم دیکھیں گے این طرف بھی ہم ونیم طرف رب دنی اللہ کا ساتھ یور زبون قرآن پر تو تولے تھی بال محواب کی قرآن پر نہ بجے لیکن دنیا قرآن کی بے قبر کے بڑت کول کچھ بولوں کو دوتی تھی اگر سے ہوئے لیکن دنی قرآن سے قرآن جم نہ جائے آگا قرآن کوئی جنت سر کی کم جید آگے اگر ہمیں تکڑے ہو کی کچھ ہوئی بود یو قتل دے ناغا قرآن تو صحیح خبر دانا کہ جن دا انبیاء و دا تمام امت دا شہیدان دا بردخی نہ دنیاوی بدی جسد ان چوری سکتا ہاں چاہ داوی بھی دا چھوڑی لیکن یو مکان نبر بچیاوڑی تکی رمبر دا دا سکتا بعض ادا پیش کی ہوئی کہ بیویاری اور تفصیلی کی ہمیں کرے گا نواب اور رب کا ہستہ یا ایک یقین میں چلا دار و تکلیف دنیا ہو برزت بدر سلطانی یا لکھاوت سے حضرت بھی کی کہ بیویاری کا کہ پیغمبر جلدے دے صلی اللہ علیہ وسلم سنت انسان اور سورہ احزاب کی سوئی من عزت کا بات کیوں کہ شروع کی تم ہاتھ اور ممنی نے عزت سے ہمیشہ حرام لکھے جدا پتا سے میں نے حرامی دی ہمیشہ لیا نہیں دا مانا جس پہ امبر دنیاوی حیا ہے بولے معلوم ہے تو سمی کی رسائی خزی پر نکاح کی کہ ہم جو گرنتی چڑی خزی بیا سے تعلق سے اور بدائے حوالہ میں بول کرے ہوا کل مئی دنیاوی احکام کی کھیتی نے پیشہ دام لڑا آغاز خبر عزت کے اللہ بدری محفوظ ساتھی هغه خوشالۍ ده دا چې کوم دا اله فاجر رمضان ته ویل نو تفصیل مانته پرېه خوشالۍ کی باور یا مترو خوشالۍ یعنی خوشاله چورګری جنا بما آتا بولا چورګری صلی الله علیه وسلم ربانی نا ويستغفرون ذمن خوشالۍ کی باور افسانو چنه دی ویل چې وی دې سره ستد دینا چیرې کاش دې مو سره ملا شو پرې اشاره کې دوی ما او زیر ور پی دی او کسان تا چنه دی ویل چې وی دې سره درستو نه او دا کار کې راځي دا مدي وي سورۃ یاسین د صاحب یاسین خبرې ته وګورئ کنه اصل وایي قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون وطویرت وزنت جنتا نویرد هاي افسوس دیت قوم زمان فحال بانی قیرین مالا بیدون لکو رسول بان اللہ اکبر نوز پانا زیری ورکی اول بسابتا ندیق اشار وصریر زان مرکی زان مردر مزیب اکبر آتا سانت جنری میرا شویدی سرورت دلینا دا جنبویی را پریبانی پراروان جنگی وصری یری گمان بولی حدیث کی راجی رازاب دخور نمحبو جشی تزن تزن دسس نمحبو جشی دعا بیا بیانی او علیو کسان نمحبو شفار دا عزت تاج بیتسن مزید وی بدا مزید را شتا شمد بولی اللہ خوفنا لئی جنب وی اپنی ونی اونو جوان جن کریشی او خوشحال دیدی اوپا نیامتون دا اللہ نیامتون اکیو اکری دی اللہ او محرمالی دا اللہ یقینا اللہ نزائی کے عجر دو بیان اللہ دینا وقتا چکا بلکی آئے اوپنی اللہ دوستن بس آغین اکیسی دلیو دیوتا خر زخرا ابو سفیان یې لیرا غلطی را نوم شو ډېر کوم مرګر چې دا له نور نوم سره څنګه ویلې دا به کم اوسه ده دا کومه چې ساوو څخه عارضی وي دا ځان یې جمعکړه نبی علی السلام صحابه سره مشوره او تذکیه هم کړې بس یې څنګه تیار چې یو کله اراده وکړه ابو سفیان تیاری نه وکړه یا څو وېدا کو د هي کړيانه او چې د مریض د خپل شي به سره روم نه دي نو من دې او چې کله اسلام راوړل به موږ مطلب نه څه قرآن سره کوي دین سره کوي بیکار شوی نه سره کوي نو چې دې خاطر دې کوم د سړي نه بیا اثر کوي حدیث کې راځي خلکو سیا بیا دې نور وي الله الله قرآن نے کہی کہ اللہ نے اس کو یہ حالت عطا کیا ہے میں تو بھی یہ اپ دیر بار کسان احضر امید ہو شامل کر لے کا تو بھی کیا ہے یعنی واحد اور زانی بچ کو سوسیارا اجر ہوئی اور کسان میرے دل سے الناس خلق الناس مراد نائم سفرتی مشرکین ویگلی وشتدہ ہوئی ابو سفیان اپنوی وشتی پلا رسلی اپنوی کے نمسا پیار کرنے تو اللہ جینا صحابہ قال لہم جوی رکی صحابہ الناس نائم سفرتی ان الناس یقینا خلق مشرکین قد جمعو یقینا جمشوی جستا خلاف نوی رکی دلوینا یا تدیر خبری وی صحابو دا ایمان لکا سور احضار کی دو اسم آیا سینا اوی اللہ کافر امیران اللہ سب ایسا کارساز سب احضر وکیل کارساز نوگر زیدریو کو دیامت ترکر اللہ نم وفضل وقم ربان ايضا لام چون رسی دنیو کا صدق میں یہ سوپ بات نعمت سامان قادشے و قنیمت اللہ مرادل کا مصفیان و تفصیل اور صحابی کریم برزا مکیا دلنا بسیل دلہ دلہ مکیا دلنا یعنی روان سے دلہ دلنا اللہ خاون لفظ اللہ یقینن دارکم الشیطان دا کار شیطان نے دارکم الشیطان دا خود شیطان یرئی تاسل اولیاء اہو وقتل دوستان منافقان مشرکین یوم دوے دا کار شیطان دیشی یرئی دوستان پلن کلاڑے میں اکسل کو سرنا ہے مجھے سکرہ سرکتے بھی مجھے علماء فلا تخافوا ميرين او يريد زمانا تشريتا شومنا يرمد الشيطان دوستان خرش منافقات يا يرمد الشيطان خاص الله خصوصان كله كلاب مشركان منافقات دوان من يمسا اس امیر کا عذاب کی کرتی اور رمجن دن کی تالا رمجن دن کی تالا آگا کسان جو سارے ہونا چھو جنجی کی تلوار کی پکار رس پر کی یقینا دیو جس ضرر نشر سور اللہ کا دہش کی ذکر ابن الرحمان رحم اللہ کی کرتی جدہ انسان دو حضرات مکی ماضی کرتا یو قرآن وغیر اول کوا اول ختم کی اور دیم سنے اگر موجود پاگا جہاں مطول بھائی مرمضت کے لئے ہوئی واری اید یرید اللہ واری اللہ ارادہ لری اللہ چون اگر دوئی نیمرا حصہ حض دوئی برن جو حصہ پاکرت کے کشت دنیا دگا ہوتا میرا بچے ابھی بچے ہوتا پارانزاب دوئی اس احانت دا دنیا او یا احل دا دنیا والا یقینا ناکسان چی پسندی کو کفر پا ایران وائد چی پسندی کو کفر پا ایران ایس ضرر نشد سوی اللہ تر ایس شی شیئن ایس شی اوی بری اللہ آزار درنا آچا او گمان دنے کیا کسان چی کفر اکڑے لے یقینا نمگا نم لیل او مولد ورکو دیلتا حاصل زمانے سے سبق وقت خیر اللہ کا بہتر ملی انفسین نفارا آزاد والذی نفس الذی سورۃ الانعام کی بھی آئی دیو سل سلو سل انما یقین من کا مطلب ہے تو جو اللہ کا دیر پارے تیار کی گنا اتمان حجت کے پارا شبیہ ماتا بانا نے کہی ایک دم ایک دم لگا سنگا داخل فریق دیو چڑے یو دفعہ بل دفعہ اشتہاری مجھے رے گرے کی اشتہاری مجھے مان کی لیا خلاسی گیا ابھی بڑی اللہ عذاب دری رکھو ان کے اور نبی اللہ کی فریق دی مومنان ورا علامہ فاہا حلا باندی انتو مالے کیلی چاہ سپارے باندی اسم حتا تردی جہاد ہونے کی دیر پر چھے بیر کری پلی میرا طیئے میرا پاسنا مجھدک جواہی دن بوزدل دن او نبی اللہ لیوطلی آتوں چھے خبر کی تاثر باغ حالاتوں کی پٹ بچتا سنا غیر کی پٹ بچتا سنا باوالا تو چپٹ پیشتا سنا غیب دا مخلوق نا اللہ تا سوا سنا اللہ تا سوا سنا لیکن اللہ اس جسنا مناتے ہیں مبتدا و رحمہ باد و اللہ خبر دانا لیکن اللہ ورقی میر رسولی دفارا دفل پیغمبرانا دفارا رسالت اغشی و فخشی القرآن یفسر بعض قرآن سورة الجن رواد ورد قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا نفريكم شاید نزیدن آوا چلو چلتا ہے سریا گندوریا گلر رب زمان سمدا آلی ملوائی کبوئی پوالے پاپٹو سیدنو بلائیو جرو آرانی بھی نتھب رئی پا اپٹو سیدنو اپلو بانی آدانی چوک اسو گوڑی آیا دمکی دروس کو سرطدہ داری کنا ہاں سلی بانی مکی سوی سنو پوری بھائی بل اللہ کو سننا چاہتا ہے ہی نہیں دوشو وہ سے ہوگا مگر اللہ کے پسند کیا اللہ کا پیغمبران ہونا بھی سزا دے رہا ہے ہاں بالکل تعارف ہے انہوں نے جواب تو خادم دل کا سب آنا پڑے تفسیر خادم سیدھا اس کسنا منتقی رضی اللہ عنہ مبتدا اور خبر دا مبزمن دے معنی سو شرط نفائی دے کہ پھر اوڑے روز ہوئے فائل یا مبتدا من شرطیا دا اوڑے روز دے دا تو مبتدا اور روز مکول کی گندے دا اوڑے روز دے نزان لکھنا لیکن اللہ وقت پسند کری دے پیغمبرانا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا خبر ادا کسی مخ کے جگہ اور اس ذریعہ نہ رسدا حفاظت والا نگاہ والا نوزا اور اس کو کرتا دا مانا تو چھو بھائی کرے بھائی نہ ندی تو ایک ساتھ سردان لگ رہا لیکن اللہ یہ سبھی رحدان لگ رہا مخ کی کلا میں ختم کو کہ غیر دا لالا سے سکتے پیغمبر سے میرے نو سوئی کی چیزا پیغمبر انتخاب سے پیغام رمضا وما للرسول الا اللہ دانا چی پر ایو بھائی کرو کانا مائکون الہ کائی ضرور ہوئی تو خمان دل کا خارجم کر جائے کس اسنا منتظر دار لرزی کر جائے پشہ رکا کی لیکن اللہ اور اپنی دفارہ دل رسالت پیغمبران میر رسولی رسول پیغمبران مفاد رسالت آج کی رضائی ہوئی ایمان راوی اللہ کو رسول دادا و کسی ایمان راوی ازان و بچ کو در شیر کو در مزاہنت تاہی سپارا بی آئی جول دوئی او گمان دینے کیا کسان کہ وہ خلق ایک شن کیا گیا یو بخلو دیر وجل دانی او یو کمکی پیچھو پاوسی چور کری دیو تا اللہ دفتری بہربانی میں چھ مال میں دارن دار دیو تا حاضی الدین ابن سلام اوئی شیل اندر نتا ہوا خیر اللہ ہم چھ داگر دیو تا فرنا بلکہ شر دی پتھر دیو تا یہ سبق داگر دا بلکہ راشر دیو تا دیو لگا یعنی سبب دارا سیطوقونا دردے چگاڑے کے مواج کو لے چیز دی آوا مار چیزیو شمتو کڑے اٹھا گیا بھائی فورت تو کیا مار کر لیکن حدیث کے راجی کمار پر شکل تازین مولا چکر کے جس دارا مار خاص اللہ تا فاتح کی دل لکس وعدلو دل وکیلی بیرات تذکر بیرات کوئی چیزا جمعی نفاتی مارسو الله تعالی مو چې تاسو کوې خبردار دي او سړي قواعد دې ذکر کړي دا هلي کتاب یقینا او دې لري الله یقینا او دې لري الله وینا دا تاسو چې ویل یقینا الله دې محتاج او من غيو اغنیاء مالا یا ایو الناس وانتم الفقراء الى الله سورۃ فاتحہ قران بھی تاسو مستا زره چې کوم آواز وای دی سمانا لیکل الله کې لیکل کو فرشتې دې با کله نسبت امیر ته کې کله محمود ته او وجل دې انبیاء ربی جو ما سورۃ بقرہ کې ویلې ویلې دې نمانا دا چی دیو تم پتاو چی جرم نشتره او دفت ہوئی ایس جرمی امیو نزکی نکی رہ رو ایس جرمی امیو پوچھو وائی ونگی تو سکے عذاب صدو انکے دا عذاب صدو داو چولا جائیگی سا چرا سنا احمد ویفنان اللہ لیسا جزل لامن للابید ندر جرم کولی تو انکے بکرن دیا مانا بیدی جوزی ولی ظلال صغر مبالغی رہی او پا مانا دا جمع جمع جمع روائی کوشی با خواہ بانی او عبید میں مم جمع روائی جمع مقابل مقابل دا جمع نو تقسیم کسو آنی دا احاد خیلی فیک نو سوی مانا سکتا اس دے داشت رسولانا ندی اللہ حیث ظلم کو ان کے پہیب چاہوانے عثمانہ مجھے آو تسان شوائی یقینن اللہ لو سلے لے مصرہ چی تذکیر بنکو یقین بنکو یا غم کسیم نکو اقرار لی رسولین دہیس جو پیغمبر تردی یا عقین اچراکل کی ممتہ مثبت امانت منفی امانت چراغل منفی امانت کوئی کس کے اوپر بانے بے قربانے بے قربانے بانے منگا بکو ہے غیر صدقہ قربانی قربانی ہوتا دی کوئی چاہ اللہ تھا جس دکھے رہے تا کل حدنا جو سیزی تل رہو لکھڑے خلو دا اوشتا چوئے پوری او منگا خلو دا من پوری مجھو شاید امیگی نسلے کے لیچے خلو گئے ہوئے جانت دن دیو او دیو پس ختم شاید مطلب ایتا ہے چلو خڑا کی دلو اور مسکم آتاش دوئی دا خصوصیت دری دین دی نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام مخیر مدون کی لکر حابیر گرد بیترائی علیہ السلام دا قربانی گرد شاو پڑو لو کھڑا آلہ ختم دیتا بس نوائی جات پال دا او اعتراض دی آدم جواب رضا دو پیسا سا نوائی یقینن داغل اتا ستا یقینن داغل اتا ست رسولات کی غمبرہ ففواق زمان بالبینات ستا پسرگن دلائل و پاوشی تول تم کتا چوائیں چول گو نولی بیاتا سوجر دیوگرہ کچریئے ایتا چلیشتی نی او سر سلیو اکی پیوگرہ دا لار نکن اگری درکی لانا پلی سیچار دبوری دا آلی کتاب لکنی مانا ہے کدر وجن کے ایتالا در وجن گر کے ایتالا نمخ اپکی گر سبر اپسلیو یقینا درو جن تے شیو دیر پیغمبران کو فاستا چرا لوی لوی بے بینا راتل کریو راتل او واجی دلائے لو اپنی دی او جو تم او جدا تو کیا واڑی کتاب او وڑو کتاب نو نقلی دی ول کتاب نی او با کتاب رو کان وحی دی دریمن دلائے کی سری کو بیام دار رسول حج کیوں دار خاص راوڑی کھلگی بڑی درے دلائل کے کھلگی بڑی بڑی کھلی سورت و حج اثم ہے ومن الناس من يجادل في الله بعض خلقنا الذي في جبلك فبلن الى الله بغير علم بغير دليل بغير نقلين ولا هو رسول رام رسول مشتا ولا كتاب المنير او ناس اشتري وصر كتاب وقانا ريبن دلائل علم وذن كتاب المنير عقلي نقلي وقل مطلب يسر بي دليل خبر بي ثبوت خبر اس دعوه كل نفس زائدة المنير رد و يهديان رد و مشركان دا غران نو کمال د راځي چې دا وایي موږ نه وایو په دې نه وایي چې ټول څه دي ټول نه په هر یو نه سګون کې دا مال دی او بیا به پروت دی چې بوجورا کو مجنو ساتي پروت دی ما ته هغه سب چې لا چې دوی نو دن نه کې چې نه تم یې کې نه څه کوي هغه اندر ژوند د دنیا مگر سکر دو کې او کفرور شی فتحی سر لکسور فاتن تینجر دبیا بمانا سر کبار خام خوابا ازمی سولی شی بتا سرانی تی امواری کن کو معلوم استاسا کی شیخ بمانا سر فتبا کول دا معلوم کی وان حسا کی وان خوسی کم او پخو بول دا زانو استاسا کی نی امتحان مال کا تباہ کی بات ہے اور خامہ کا باب ہوئی تجرہ نصار چھوڑ پیچھے جو تکیتاب سفاس راشن اور دار جسال میں کدی مشرکان سب ہوا ہوا حضن کا تیران بدی ردی ریری کندری مندری ریری نور در تسلی شوئے رہے کس کندری بھائی وائن تک جیرو ہو گجرتا شکلک کوئی ذریب و مقابلہ کی وَتَتَّقُ اُوزَانَ وَسَادُو دَبَدْ بَنْنَا دَبَدْ وَرَدُنَا فَإِنَّ ذَلِكَ مُدَاعًا مِنْ عَزْمِ الْعُبُورَ يَوْمَنَا دیر روی لہی مدکارن مصدر کلم مبنی علی خائلی کلم مبتول دلد مبنی علی مبتول یقین اللہ من عزم الامور دا امور معظمہ عبارت کے قلب آغا امور سپاری بانی تشوی برد برد امور معظمہ آیات اکلہ شباب اکر اللہ لوت دعوت اکرنا شرکشی ورد کتاب لوت پری شخاب خواب آسانی روی دا کتاب خلق تامی بیان ظاہرون شیخ امانتون شامل کی مجموعة الرسائل کی چرد منکر وکی وَإِنْ جَانَ عَبَاهُ او شیخَهُ او صدیقَهُ اگر کفلاتی بھی استاذی بھی دوستی بھی قرد وکی مصرف وطکار بھائی او نبا پتوئی دی را دی کتاب نوبر دور دیو دې انواده لا ورا ازور رسول شاګان یعنی امر کوي او پسند دې په دې باندې ایواز معمولی دنیا لګل کومه څه مونږ ته ایدا ځل لکه مجدد دې کې په مکتوبات صفه 216 کې zarar صحبت مبتدی اشد از zarar صحبت کافر دا کاثر نم دا مقتدی ضرر دیسی بھائی یہ شانا علماء اسو و شراری مردن ولسو ستی دا بطر خلق نہیں او دا دن دا کوان رڈیر با کیا چریو ورکی پسن پی آلی پسن کی مائی تزمین دی یو آب اسلل شی آل آلی سڑے چواب سڑی دا پسن دن گمان دنے کے آوکتان جو خوشحالی کی دیو بے ما پاوت چو اکر دیو اتاو اکر دیو حاق پرکو آواز دې وکړ او یو هیبونه په خېږي دا ایو عمل مو چې صفات دې دې پاوشي چې نه یې کړې کار دې دې نه کړې هغه ما ډوري کړ او صبر نه کوي ګور ما ډوري کړ دا ورس کړې نو ګمان نه کوي بلا الله صبر نه کوي یو ما ګمان نه کوي مؤمنان او تاسو دې په اړه کې اخلاص دې راځه الله دې ګمان دې دې کوي اخلاص بشری لازار لالان وی وجو لازار درناک او خاص اللہ لالان سلطنت برا افتتا باسی رسولون او اللہ پرچبان قدرت والای دلائل دی کرتے اپنی اوگو رکھتا اختیار لالان ندا خبر پتر رکی حق ہے یا پیران کو پیدائی دا سوالی مدرم کی او پی انقلاب زمانے کی شپا ورز بدلی دو کی او پو بدلی دو دشپی او لورزی کی یعنی انقلاب دارتا ہے دلائل دید پار دا کلمن دو اکلمن آگری چیانی اللہ پہر وقت کی و قیام پالات قیام کی او پالات ناس کی پور او پالا کا اڑکن کی فکر اڑک لگی او سوچ کے پیدائش در سوارو مولون کی او ویدی ایرہ بزنگا ما خلق نحادا بار چلا ندے پیدا کری تا دا اب اس حکمتی میں جتا رب العالمی پاکستان لا نوسا جن عذاب دون ایرہ بزنگا یقینا تو دادو آگا لکی اللہ پر یقینا بڑھ بڑھ بڑھ یقینا تو آگا شادا چتر میں کیوں تا یقینا تار فاکم دلر لا سوچا نسبت اللہ کا صحیح نہیں رسوہ خودے پاکل حرام کو نمان گسول کی جواب پڑے گھر نسبت کی وکل محصر کا خالق کا اوکل اچھا کاسر نظر تین دیوت محصر کا لیکن مثال کا اور دیتے شیخ الاسلام ابن القیم مثال داشتے ہیں نو لاس کا سطح در دکے اور کہ اللہ اثر اکرلے لسی ضرور اس لاس کا نبوت اثر کا نو اے اور سے ضرور نسبت سطح کی اثر کا اور اینا بطلے در دکے بطلے در دکے یا مثال دا اثر کی سوچ یو کن دور دور ختم اللہ کی اندر نو سن دا وصول دا شاہ شاہ از کے من دشتری ہوتا اگو زیدل و نگو زیدل بیاد نیان سنگ گئی دا و نشان نا نسبت کے اللہ لازد خالق کے مؤسس یا اغان جوال کی اللہ کا علم کی اندری ظالمان و فارس ہو نگو نی ظالمان و فارس من انسار سو کتا جان اے رب دوں گا یقیناً واورین منادیاں یو آواز دوں کے یو نادی کی آواز دوں آواز کوئی پر طرف ایمان یعنی آواز دوں پر طرف ایمان پیغمبر دائیوے آمنو بربکم ایمان آوڑے طرف کلوانے نمون ایمان آوڑا اللہ اے رب دنیا بخنو کے انتا دجو مر زمن اولوی کے زمن نام مصیبتون زمن ابو جمو سرد بیکانا تاریخ کبیر کی منیب کی کرتی زرالم وچوک کی اوزوان والار دے خلق دی من ہم من یسوس و من ہم من یحس و علیہ سورا نموز دیم شو یو ماشم ارالا اکلا اید ایدوان دا اوپا تو سکرا ناوار لکو سر با نلاس دا سپکی گرم اصطاف لا بندی دا پاس بایدار و ایدا عام مشروع خودی زال کرتی دا فاتبا رضی اللہ تعالی خدا سینا رسی تاریخ کبیر نور محسین دی کرتی شدا سینا رضی اللہ تعالی نابا مخ چه دست با گوی نشتشتا او آقا قربانی و ایتوی دون سرسی ایر رب از اللہ راجی مندا ما هر مقام جتا لو سره انسان علا رسولک فجبر بیا استاد دستور بیا پجو ولا تنا او من جن کے مندا ورز قیامت یقینا تو خلاف کے رسول اللہ نے بس جواب له نو قبول کیا او پلان د دې دیو دا ربهم رب دې دا کنه بربادو عمل عمل کوم کی ستار جن کنه ویو کا خزان بشر د دې دې مومن له قران نو آیات دې او کدا دې نبا منصور عمل پای کړو بعد ستار سره د بعد دې راغتان حاجو چې هجرت یو کو کور دې او هیلو اوشل دې مين دی آی د کور نو او دو تصفر دا او ته دې ذریری پدین دبا وقاتل او جنگ یو کو د مشرکین او قتل او وجل دې لو کثرنا نو سابقا لیو دن دینا مشرکین یا دری وزم دیونه چې ورونه د دنیا د ژوند به بل او دنه وکړو دی او قام را دنه وکړو دی جنت د جروالی وی ولی لاذ دور زالین انهار ولی ثوابا من الله ور وکی الله دیوتا ثوابا اجرا ور وکی یعنی ور وکی چې دیوتا ثوابا من عند الله اجر طرف الله نا ثوابا منصوب بنا بر چه فعل منصوب ور وکی شریو تا ثواب طرف الله دبین والله والله چه دی عنده دی اللہ سر حسن ثواب بہتر منزل لین یا دامن چه فدا منصوب او دوی منصوب اللہ جرے دے اللہ سلام حسن السواب خیستا جو سواب دے دی جندے ہو کے سوائے سواب واردی کے ادادہ کے دارے شبہ دے چہ اللہ سے نیکا میں امداد دی اور نیکا میں کچھ دیو گاری دی نبیہ داکہ پھر ازاد تا دی خاریوں کی جگر کی دار دار دو سے کور کرے دی جازو نجیو دی کو نجیو دا مندی کی دا سباو دیو دا جرسی لندہ ہو رہا جو آرہا دوکا کی ریونا بول دائی یعنی غنجن دنی گلتی دل لا تسان آوری دل آوری دل لا تسان اس کاثر کی بخاری ہوگی مطاعم خریل سکھد لگان تول دنیا مطاعم خریل سم مام اواہم و مطاعم ایلی فلا ہے ورسو سکھا پی دنیدہ سے بیگار ہے ابیا ہے دنی دوزخ دیو دیر ابدا بیچاونام یعنی اس طرح دارا لیکن بچ ریا جسان جزان جانے بچو دخلاف طرف پلنا یا اوی رے طرف پلنا نبی بری ورپارا جنر چپئی کی بلان دی دول اللہ لینا ولی ہمیشہ بھی دیگی نزولا من عین اللہ دا منصوب دے نزلو نزولا نمانا مل مستیا وکړی شي په مل مستیا طرف الله نن مانوي مل مستیا وکړی شي په مل مستیا طرف الله نن مل ما پیغامنا شي بوج په بل وی دان جنت کې بدا مسلمانان مؤمنان به زمای دنیا کی تکلیف کے تیار کر رہے ہیں اور اشرا اللہ تعالی بھی بہتر سے دفاعہ کرنے کا اور سید ہری کتاب نا لمن یؤمن باللہ اور اشرا ایمان تو اللہ اور اشرا گئی شیتا سفاج ہری کتاب کا سنی کا اور اشرا گئی شیری کا جن کی خاص اللہ دا اور نہ وقئی نہ پسند ہے پیاروں اللہ ایوان معمولی نہ نظر پر اجر دی بلی ضرر دی یہ اللہ کا یقینا اللہ سر حساب کو ان کے اے ایمان والو اے سپیرو کلچے لکم وصابرو او نسیت اترائی مرگرو تم دکلک والی لکا تکرار ملک اور زیادت دہورو دلالت من فضیت ایمانی اکوان وڑی بشکر ورابرو او کلچے فرزانن یو اغام امانا سوکیداری کی دسر حداتو سمانا کلکی کلک ولاری نکلک رئی پلزان سوکیداری او یرگی دا اللہ نخام خام بتا سکا نیام